Eta gaurkoan emankizun osoa errugbiaz eginen dugu, Olatz, atxaldeon. Atxaldeon bai guzieri, eta bai derbia aipatuko dugu, denek derbia egiten dugularik denek ulertzen dute, edo kasik denek hortako zehaztuko dugu errugbiko derbia dela, eta horren zehaztasun bat top amalaueko derbia, ez baita derbi bakarra bizan dena kiroletan, miagitze eta baionak jokatuko dutena biak ostirala haratsuntan abarkatu, eta hortako beraz jadenik lau aditu baditugu, lau zale ere baditugu mainaen inguruan, pixka bat berotuak dira eiadanik, denak fede honekoak bizan dena, are, miagitzen alde edo miagitzen koloreak defenditzeko izan dugu gurekin San Pagasu eta Patxitiko Ipe, atxaldeon. Atxaldeon. Bai, atxaldeon. Eta parean, beraz, baionaren koloreak defenditzeko, zuri urdinak, beraz, Pol Mendiburu eta Fredo Tellegi biak ere lekondarrak, atxaldeon biak. Bai, atxaldeon, txiek. Atxaldeon. Hara, derbia aipagai eldu diren minutetan, kasik oren batez, horretarazen dugu, beraz, zuek ere parte hartzen alduzu, ebistan dela saio untan, jokozkampo saio untan, galderak egin ditzazkezuela telefonoz deituz, zenbaki untara, 0-5-5-9-5-9, ogoitamak 0-1 telefono zenbakira, eta jakintzazu ere haratsuntan txartel pare bat irabazteko parade izanen dela, ez errugbirako, baizik eta pilotaren dako igande untan, eskuska berezkoen finela jokatuko baita modernean, baion eta ara joaiteko ere bisartze irabazten alko dira beraz, tauri saio bukaeran izanen da joko baten bidez. Ara, errugbia luz eta zabala ipatuko dugu, derbia, bistandena errandugun bezala, errugbia bakarrik ez, errugbia inguratzen duen giro bitxi hori ipatuko dugu, zaleak, jokoaz ere mintzatko gira, giroaz, fede txar eta onaz, epaileetaz, hots luz eta zabala izanen gira, baiona tamiagitzen arteko derbia dugu aipagai. Nola ez, lehenik lau hauei, ze gorputzaldikin ziste mementuntan azken orenak falta dira derbiaren dako, nola ziste mantzakun, are, suri gorriak patxita san? Oh, nik egano goxoki. Goxoki. Goxoki eta azkar. Goxoki eta azkar, zehazten du san pagasuk, eta suri urdinek? Untsa, kusiko biar, mainan momentuz, stresa ez da ono etorria. Bego? Ba, tranquilki ba, minan, hakiu beti partia zaila dela, minan bon, prest. Ara, lauak tranquil, eta mementuan astapena da bakiak, ikusiko gero, ea nola igutzen alden temperatura. Derbia ostira luntan egandugu beraz, behatziak amak gutitan, eta errangin ezakit bazterrak arraskalmea orten, ez, derbi horrendako, ez duzu atxamaitan? Berro bada taldek baitute hori galditen ere, Anibaleko helburuak zituzten sasoi astapean, Miritzek berdin ezen berritz seien lehenetan sartu, Baionak ere lehen aldiz, eta ikusten zulein nondiren taldeak, berro bada horrek dolaik hartzen ere denak kalme izaitiat. Bai, gero kalme, ez da hain kalme, dola bihazta ipatu da berriz bateratzea edo fusio hori. Bai, baina bo. Ara hori ipatu da, gero ara bi taldeak kenkatxerren dira, sobera kalme zelako. Ara, bertako. Kenkatxerren dira, mez jazz bezain bat ere, azkenean. Ez. Biak salbatia dira untsalaz, bai. Kasi giroaz eginen, pixka bat ez dakit, usian beti bada polimika txiki bat, ez dakit zaleak ez dutela nahi joan. Horrekiten du. Egia egan ere, biak, hori hor da, ez da jos ondik jokatzen, hori da. Gehienik, bi ekipak ez dute normalski lan jarrondik eta jausteko, eta kalifikatzeko ere guai, santxagutio sobera komplikatia da bientzat, egia egan. Jogatzeko ara, Euskara Herriko txapelketa. Hori da, interesa hori da. Beste gaineateko entzat. Beti itzaren dukale joko partikulara izan duk, biagitz eta baiunan artian, beti derbiak takauk, eta beti azkago, eta norden oberena. Hori bai, zerbait gehiago ekartzen du, balima da zerbait... Ez baliz partida interesanta izan etxion, eta zelaia beti izan, biak. Hoida nahi ginen egan, ala ere, ez da behar da gauza hondik jokoan, ez eta gero berriz aipatuko dugun, ez zerbait den zinez jokoan, ala ere, ostira latxuntan, betiko da, Jean Doge... Amazazpi mila. Zerratua da, eh? Amazai mila, behatzen, eta oita mairu. Susen, leku salduak dira, alaren nahi du egan, badela... Dendia hori zan da, bai eskolegi guzitik, eta bai biagitzetik, bai notik. Badela ikusmi bat, derbiaren. Hoi da, hoi da, hoi da, hoi da, Partia nola pastuko den hori bagine aki. Minan, bon, agian izanen da behar den eta ambiantza, eta behar den gerla txipi hori unistakitzen dako, minan, bon, bakotxa bere taldea defendietzen duen, nahi dut, minan, jade eskolerriko gubiako bestada, ale? Bai. Eta, bestalde batik, beharrik betetzen dela ere, holako... Holako partidoa batentzat Az badago betetzen, ez da segura beteko Ez da segura beteko Fen, guai ez da gehiago ipatzen Nahi zuten eventotez Bitaldek haunditu Na, bon, beharrik holako ala, ikuskizun batentzat ere betetzen dela Itzuleko partidan betetzen da beden Ionikoan bon. Etzen abete Ano eta zen betetu, agirera betetu zen ba Igea Ah, daipatu? Iauk susendu duk. Ara, egilegan amairu mila pertsona batuk. Ah. Tok amazazpi mila. Mira, amairu mila bosteun. Bosteun, ara. Anoeta anoeta etzu mette, baina baionak beteko duzuken anoeta. Anoeta kasik beteko du turonen aurka hor. Kasik egan edo. Ogoi mila, ogoita bos mila rat bada oskatoi, no? Ogoi miletan ziste honokoan. Ogoita bos miletan. No, eta gener egtzen aldena, usai adugunez anoeta joiteat, bo gero zen, beste zeriten zata Europako kopat, hori berdin emendik hamost urtean murdian zautuko ziren, lehen aldietan beti betetzen ginen. Hi beti trufoan, beti. Azken aldian bete dugu, eta atolosan kontra dola bi urte. Eurokopako kopan? Ez, topa mara guen. Zag nahi gizaz, erbian elburua ez da betetzea. Ez, bo, mara, diru. Ikusie biak matza partida bat, ega izan da, ez du beste egelde iten, baina nosek egitaz ez da. Jean Doze betia izain da, izain du horrek eragina jokoan partidan? Ah, ma. Segitzalia baina nosek horrek izan nira, eta... Miagiztarrak? Gipixo. Eragina badu, la, eragina ikusiz azken derbiak ara, ez du eragin hainbeste derbi egunen zenta miarritzek irabazi du ara bizpailu aldiz azken kasik itzultzen da azkenian ez hainbeste, ikusten delaik hobiletik, ikusten dielaik emaitzak egia erran zer nahi pasatzen ala, ikusi dugu iluniko partidan biak ere berdin-berdina alderantziz izaiten ala beldukut Denborak duela gehiago balintzatuko, miarritze hasteko azken partietan, aroak bai, beti balintzat txarretan izan gira, bai, euria, euria beno gehiago, pizina zen agilera, eluga, eta... Eta hori abantaira da, bai honak handako? Ez dut, ez dakit norentzat dena bentela, joko entzat ez, eta biar hola hotz balimada, joan den larun batian agileran, ez zintzen. Gero zelaia obekio da, jandu zen. Bai, egeda, bai. Baina ez dira, hola, zero iten dolaik edo urbil eta hotz delaik eta pixkatu umi eta, gainera derbian. Asteuntako lasaitasuna, bai honan, ikusi da, pixka bat lasaiago zela, bai miagitzen ere, prentxan ere behar bada gutxiago aipatu da, nahiz eta beti ala ere da asteuntako gai zentrala den. Nola irakurtzen duzu, uste duzu, derbia ari dela galtzen emeki? Eni, iduitzen haut, domaia handia dela, ezagrik eta partida hori ostibela atxakin. Aipatuko dugu istante. Hoi domaiauk, zenta hortan du pesta, bagi jendia, ibako izakin goizeti partitzen duk, pesta iten die, bai eskolerriko jende guzikin, bai miagistarrikin, bai eta bai honesekin, hor ikustenian, pesta hori ego izan zela, eta matxare berdin eunaz edego, zenta gauaz, janik izagotzakin bauk eta irisko handia, irisko handia. Iruzetan hori ibarko itzatzaldiakin, biziki ongi izanen zela, gero... Ekan elpluz iduriz ezen adosorekin. Bai, eta baionako hau zapezak, ez zuena ere seiontan, omen. Larun bat atxian. Larun bat atxian edo seiontan, ez zuen sobera. Seiontan, larun bat atxian sortzek eta ditan ez zuena, ez hori bendur zen, zenta iauteri eguna baita baionan. Eta goiz-goizetik, zaleak... Eta hiru hontan? Hiru ontan. Hiru ontan kanalpuzek ez zuen eiz, eta bada Toulon Tolosa eta Stade Francais Clermont, eta bi afitxa horiek derraguak dira kanalpuzen zat. Christian Lantak egan duaz, baionako trebatzaileak, azte honetan, domaia zela, larumatean hiru ontan emaitia patxi? Bai. Eso da, besta ederragoa izanen zela, larun batez, batez ere egunaz, hola ostiala txak. Partida berare, edego izan litakek. Zendako? Argitasunien jaanik hartzia, hobekio. Egunaz? Egunaz, eta zela jare berba xukua izanen zean. Azken partietan agileran, etzen deus ikusten. Zaila baita euria eta elugata mainan, zena izan. Beraz, lehenbiziko partia horten eta biarritz eta baino artean, demora gazean, saleko bosto honetan, partida atxena ingezki, bon, jendiare, bagi, alegero hok eta jendia... Goizeti partizten duen, gobeki hok, hola atxakin... Hala ere giro izan da, ostila atxuntan Baionan. Baina, ni rubian entzatain huk, Ba, baina, nahiz eta behatzi honetan partida, bo amekontan fini, gero jende izan da, Baionan. Ba, hoi, biztan da, komentzen denako ona. Ara, zu, Prezeski Fredo, zu ostalari izan zira luzaz, Baionatipian, derbi egun batean, besta polita da, lan egiten da? Ba, lan egin txiten da, eta bada beste mohemindu bada, beste jendeak eta alegera dira, kantuz goizitik, eta bon, txaldiak intzela, iparti, urte batez, iazi nuen biarritzen konta horreniz beti, amareta behatzi, mirezker Richard Urt. Baionasek, iazi zuten, baionasek, eh? Animaliko euria. Jauksala euria. Ah, jauksala. Erteko manera, gelitzeko puntan partida, beste euria zian. Eta jendia, musuken inizionale, eta erontzian, gauaz erontzian geho. Eta, txaldiak intzian partida, eh? San ez zira goit egun hartaz. Ba, horrek zeniz, eta drop bat kontratia izan zela animaleko horre batekin ondarean. Bai, aski untxaxo horretzen. Ah, ba, horzu horretaz horretzeiz. Zet horretako horretena. Galantia bazen agarai hartan. Bai. Horrek zeniz usien. Eta, Fredo, ostalari gisa, mantzagun ostalaren da, kagoz zer obeda ostira latxa edo laun bat atxaldia? Laun bat atxaldia. Luzeago iten baita... Jendia goizitik batzitzen du, eta ikusten duk egun zi, iten di, itzuli uzi iten di, bainok itzuli iten di, eta gero... Kompatzen handa, Baionako bostetako egun bat? No. Ez aleike. Ez da ingezki, binen, jare... ez da gana, oiko krisakin, hameste badela espantu horren genia, binen, bon, jare, bon, egun aziteko partida hori. Bon, hasteko errandugu, zizek erranduzi, partida berezia dela, eta horrek partida berezia delen seinale, hasteko ene uste, seinale bat da, bi taldeak ahont hastuntan trebatzen dira, pixka, ahont bereziki, publikotik urrun, eta marka bada hori alere. Bai, ona nahi zuen hori egin, mende ustez hor janpareko zelaian trebatu da. Zan dute problema bat, baina hori aste artean, Aste artean. Egon ez dakit. Aste azkenan pausa izan dute, eta ostegunan trebatu dira bakarrik. Bakarrik, ados. Baina miarritzere endaiara joan da, beraz, zinez berezia den seinale? Bai. Berezia da, ba. Bai, eta aldi guzizola prepatzen duzte, partidak. Ez denak, hola. Eta partida ondiak. Partida ondi baten seinale. Endai handielaik miarriztarrak kasu. Beraz Baiona taldea ondia da. Hori frogatzen du. Derbia dela. Zenta partida ondiaren seinale da amargarrena, amaikagarrenaren. Hori da, derbia zai ari gida hor. Derbia eta badituen, inguratzen dituen, gauza guzioiak. Bon, selkapenean egan dugu, miarritze amargarren du gu berita bat pundurekin, Baiona ameka garen oitama bostekin, zegerta ere Pol miagritze aintzina segitu dugu. Ba, isan erukan enditu bere uoi obroak, makizunatik landa. Ojoitu da, hendin nahi patu nahi. Grabaketak be, badaki Polek pentsatzen nuen Hasingen irabaziko ginuela, dugu irabazi Hasingen. Horban, entzulek ez dutenek segitu, jakintzazu joan den aldiko jokozkampon, beraz pario frango izan zela hemen mainaren inguruan, eta Sanek eta Polek pariatu zutela. Baionak edo miagitzek lehenago bukatuko zuzuela, beste pariorik izan zen ere jokozoko kantxeko bat sartu zuzuela, eta irabazi duzu Pol, beraz hori denak kitxo baina ez agasanekin. Nola heldu dira, bi talde hauek nola heldu dira derbira? Miagitze beho dalenik, nola heldu da miagitze derbi hortara? Eni gerren hau zut gaizki. Ez mi male usta badua miarritzak badakigu nolako talde izan den 2000 eta 2010 markadan gauzai hainitzek arre ditu tituluak ere, finalak mangalduik ere, baina finalak, tituluak eta tipitzen nahi da miarritzera mela, urtez urte adean diaz Europako kopa horrek bambiskat salbatu zuen eta nik eran urte estapenan hainitzela berdina urten azken urtea zela egia da nik sinesten nola hono berdina Europako kopan ere oinu resago izanen zela miarritzeko zela gaitasun hori partidu zonbaten gainan irazteat eta berdin onenen kontra hartzeat baina nola maleuski sasoinak ebe diaz bezala biskat jogatzen du behoi difentzia badela onenen artean eta miarritzen artean miarritze tipitzen nahi dela eta ni gia da Bon, biharko ez baita espada, zenta irazi edo galduin ustaz ez du funtsian deusaldatuko, baina ondoko aste eta urtean zat, ebe, hala, aski gauzak zailik usten ditut, miritzko joko hori jaundiak antzatzen ari dira dinan, eta gazte honenak, lehen iten zutena atxitzen, ebe, huai, lorre joan da, barrak joanen da, bon, ara, ez da, gieda, nik asteko nizela biziki baiko, miritzaren gero aintzat, Kasi genezak ez, bate bai ikor ere Aipatzen zinuen Arizela txipitzen miagitze urte-zurte Kasik, aste buruz? Ez aste buruz eta bitxida esasoina bat nola hor, Razingen kontra galdu dugu normala da, Razingen izan da Razingen irazi behar ginoen entzineko partidan, ez du deus egan nahi Tolosan irazi behar ginoen Mats bizik gio, bon, Tolosa gaizki da bainan. Halere, bon, Tolosan irazi behar ginoen. Eta gio ondoko hastean Montpellian ahon gaizki, bon, ez dut gehiago ulertzen ere, zertan... Zer gertatzen den, zertan nahi diren, Izak joan da, nik uste dut zela gauzatxar gaba, zain iruz pala urte horzera Izak ez du deusekarri, eta bora, ez dira altxatzen, ez da... Emeia behar bada, jokolari kadr horiek haidira nahi dutela, behar bada... Horret ziren ari, jazin gen kontra, ez dakit genera zer gara nahi duen, ez da Iazvilien pikatzeko zenez edo zer, ez du arrasten du, bon, lez gurguna da, egeda behinan. Ez da ere ez behar da bere trenpu oberenean, Dimitri Iazvili. Bon, ikusiko dugu bihar, binen, fen... Parian diren jokorarien zangoen batzeko esteko, bai? Ez dakit, binen, Iazvili espadari izbut iraziko, eta behar bai, Iazvili bihar iraziko du, matxa, badu ala ere... Iazvili haiko da, segur izaiko dela bihar. Jokorari horret badu gaita sunori. Haiko da, bihar, segur da. Xan, nola aldu dira miagiztarrak derbi hortara? Be, patxik egin dimezala, ez zuntza, itxan galdu zointzineko la matian, bon, ez zuntza, ez, me gero, bon, wala, betiko gauza, gai da miagitze partidon bat egiteko, polek erten dina, guai, lehena Iazvili, kristuen partida egiten aldu, eta berak irazten aldu partida. Badu, behar ba, iru hilaete zula untsa ikusi, eta hor, bat batean egiten alda biziki untsa. Badu gai hori. Prezeski horako... Gero ipatuko dugu favorito, gero ipatuko dugu favorito. Baionarrak nola aldu dira derbi hortara? Ben, iba favorito. Pausatuik lehenik? Pausatuik bai. Bo, ezen beste auturik, ni ustez, ni adosintzen dantarekin, baginituen butati marmui eta zauritu hainitza. Eta hor, miarritzen kontra eta jenen kontra baditugu bi partida izierri importantak. Eta ni autorekin adosniz. Bon, hori beste gauza bada, me bon, hor... Aspaldiko partez, favoritoko etiketa badugu hor kopetan gainean, eta ez dakit nola jokatuko dugun etiketa horrekin. Eta hor dut nik beldur pixkat, gero normalki etxen gireko jokorariak untsai dira, Rubolavu eta Rokosoko zentro hortan, Philipsen ustez aiko da ere. Aiko da. Bon, ordezkari emaite dute, aizan behar dela? Enustez bai. Partida ez animaliak, baina partida edera kitentu hor galeseko taldearekin, eta segitu behar du beste partida gogor batekin, eta nik lantanen ikonazteko emane nuen. Fredo, nola ikusten duzu baionarrak, hor derbiaren? Zometazte horretan, etxena edira serioski. Hoi da, janik eta gauza importantena. Ez dute partia, atxitzen dute beti tinki, hala Kastren kontra jatzi dute amarez, Perpignanen kontra galtzen alin nuen, minan bon, hale atxiki dute, baki duze pastu benor, minan bon, hale... Ez dakigu, ez? Bon, badira ikusi, badira, gero nahi oso gero iso mitzatu, epailia badira, momentu honetan, instituzten ezoakini maite, minan Mareuski... Horikin behar dain. Aukten ere? Ez toga aukten makerri, bai. Omen, aldu den aukten berdin zein dela. Bai ebelduga. Ez takizetako ez, berdina jozinduk. Bai ebelduga, ez txuketak guk eta antilandik aukten. Baina bon, bare prestituk eta... Ez da antailik ukan behar epailean. Ez, ni nahi dut eta biak... Susenki eta izan ditzen... Matio Renal epaile hona da. Fen, ez da usua ipatzen, beraz. Bai tira txarrak. Txarrak, itxake. Aski da polen telefona soitea. Zendirele baita txarrak. Bo, favorito, ez favorito baina. Polek egiten zuena, aspaldiko partez, tanik uste Baiona top amasai eta Malauera igan denetik. Behar bada, lehen handia da, irazteko gai direla, zinez Baionarek? Ba, benan, ezten dutan bezala, derbiak ez dira partida berak. Hoi da, guai Baiona, memento honetan, etxen norna joiten aldo. Etxen ongia ibitira. Benan hor, auzo kortitu hurbil, eta horik badakite nola gure kontra. Ta... Eta zigor kolpetan ez gira emeste trebe. Ez, hara, hori da. Hori da ere. Bon. Pero, argibizkoak abantailatuik ere, ez duzie... Ez begero behar dira sartu, eta bizutonien hartzien, hori da. Bon, jare ekipa azkarra aldu da guai, eta hobekio dira, hobekio dira. Odan, Patxi eta San, Prezeski derbia baita partida bat aparte, denek retunten bezala, eta guai arte Baionak baliatu dula partida aparte hori be zonbaitzutan sorpresa baten egiteko, ala nola joaneko partidan agirekan irabaztea, baina beste urtetan ere zonbaitzutan irabazi dute Miarritzen kontra eta etziren batere favorituak. Miarritzek baliatzen alduia Prezeski mementu hori, pixka bat partida aparte horren mementu hori, irazteko zan duzen? Uste dut bai. Zenta, bon, zentratzen aldira, holako partida baten gainean, kusi dugu joaneko partidan zer eragin txarra ukandin emaitza guretzat, eta berdin-berdina eta gauzak itzutzen aldira, gero behar du, nahi du txusen du ere, bon, artetan galtzen dugu egia, me iruetan, iru partidetetik bia irazten dugu. Hala. Txusen du behar da hori. Derbietan, eh? Iru partidetik biak irazten dugu, eh? Bon. Iru parti, iru derbietaik bi partida baitira, sasoin. Bai, bai, nahi, estatistikoki iten bali matu zukunduak. Bai, izan agisaz. Ibi da mazazpian ninen du berriz estatistika. Izan agisaz, Baiona berriz goi mailara igandenetik, miagitze kasiketik favoritu. Ene ustez, estatistikitak berdira... Beti danik. Lehen bizpailu urtetan normala zen. Miagitze frantzeko xapeldun, mutalde txarbatekin, bigarren mailatik heldu, hor normala zen. Berantago pentsatu aginuen galde hori, baina hor baigira... bota dezagun, bada estatistiken dako beraz beste tarte bat eta badakit zaleak eta kastariek ere anitz maititu gula estatistikak. Lehen aldia, afeanen aldia, Baionak irazten bali badu, lehen aldia izanen da, sasoin bereko biderbiak irazten dituela. Zer ekartzen dugek? Selgapenean ez gauza iniz, bat unogi iten izanen gira. Bai, baina importantan da, ba. Aipatzen da, sustengatzenen artian hori? Ba. Gure helburua hori da, biderbek irahaztia eta sailkapenean entzinean bukatzia. Egia ezan hori, aski agigahia da. Agigahia da, badira urtiak, behar ba egun urte iten niela derbiak, sekulan ez da gertatu, behar ba biak zuzen dia izan da, gauza me, agitzeko da, emaitza hori. Mira bederatzen urtetik dira, estetizike hori. Ba, eta ez da sekulan irabazi Baionak bi aldiz. Eta beldur ziste hortaz? Beldur, goiz edo behant, gauzak aldatzen aldi, aklermon ere aldeatu zen txapeldun. Egun urtez, bada gertatu, beste egun urtez berdin segitzen. Enik ez turrektzen, geda... Tipikeria da, zuretako? Ez turrektzen zerrek hartzen duen, da, sasoin astapenean beti erraiten dut laika, bar zutela, miarritzela entzinean finitu. Ez, goi erraiten dut, sasoin astapenean egiruen lehen segitan. Bai, behinan, erraiten dut, usu hori zen, beti miarritzen zian, beni untxafutitzen zian, baina haintzinean edo gilean finitu, zenta miarritzen burua zen sei lehenetan, Baionak ez duen esekulan zazpigaren finitzen, futitzen zian, haintzinean finitziat. Ez da hola... Beti izaiten da biaren planoko helburua da derbia iraztea, biak galaz. Enik nahi duko nintuzke biak galdu bagin ditu, eta etxeraz bagin ditu galdu, eta perpinaren dikian izan bagin gaur egun. Bi derbia galdu eta lehen seietan sartu? Bai. Bai, egunetik egun, Bai. Bai. Problema da lehen sietan ezin behar. Problema da... Derbiak irazi. Problema da biderbiak galtzen hori dutuzun jamekak agarren engontra. Ez zora finitzen sei lehenetan. Zaixez. Hori da. Ebo, igo zelaik Baiona lehemiziko urtean, galdu zuen animaleko sorpresa izan zen miarritzen, Baiona irazi zuen. Ero ondotik xapeldun ateatu zen. Hara. Xantzek agediuk. Partia karagia. Nagetxia eta... Tibota, bota horiek. Fagoagata horiek. Zudur. Bon, pausa txiki bat eginen dugu, eta istante berriz heldu gira beste derbiunen beste gauza batzu aipatzeko. Kirolak zuzenean Euskal Irratietan. Ostiral Aratxian sortziak eterditaik goiti, derbiaren egiroan sartuko gira, Aviron Beo Rugbian eta bederatziak amarkutitan partida segituko dugu. Larun batean futbola, Aratxeko zazpi orenetan Aviron Ier, Gande egoizian amekak eterritan pilotan berezkoen finala, Ualtari Deeskura eta Aratxaldian bi rugby partida, Derbia Nafarroa Larrixoro iruak eterritaik goiti eta iru onetaik goiti, Maule Lombez Zamatanen kontra. Kirolak zuzenean Euskal Irratietan. Derbia, derbia eta derbia. Jendeak ez du besterik aipu egon hauetan. Zoin derbi eute? Kanbo eta Ustaitzeko ikastolen artekoa biztan dena. Larumatuntan, arekontan, sokatira Euskal Irratietan, Kanboko eta Ustaitzeko ikastoletako, burrasuan arteko zoin gehiagoka. Entzuleak, egon erne zuen beharra ukanen baitute jokolariek. Atxaleon, atxaleon, guzieri jokoz kanpo segitzen ari ziste. Gure gomiter, galderak egin guztian, zuzenean deituz 0-bost berrogoita emeretzi, berrogoita emeretzi, ogoita amar 0 baterat, errukbiaz ari gira derbiaz, ostira laratxuntan baiona miagitze, eta egon gurekin saio unen bukaeran, joko bat eginen dugu pilotaz, bisartze irabazteko, Ualtari Eskura finalaren ikusteko, igande, goizian egon gure entzule, eta ejan bezala, olatz bia eipagain. Eta bai, derbia hundia baitugu, ostira laratxuntan, Baiona eta Miagitzen artekoa jandu zelaian, pasatzean jakintzazuen zuleak zuzena segitzen alko duzu Euskal Irratietan, mistan dena, eta saio berezi bat eskainiko dugula, zortziak eta erdietatik goiti antena hartuko baitugu, derbiaren astapen horiek eta aintzin giro hori ere biskabat segitzeko, urbiletik segitzeko, eta zueri pasarazteko. Favoriteo etiketaz eginen, beraz goitara zitugu, gure eskuinaldean Miagitzak ditugu, Patxitiko IP eta Sanpagasu, eta azke galdean Baionarrak Fredo Teio eta Tapol Mendiburu Lekondarrak favorito etiketaz eginen San eta Patxi ostion errandute Baionarrek zuek senditzen duzue aurten edo ostiraluntakoa dela Baionak favorito etiketa gehien duen partida ez bortxaz ez bortxaz berdin txun ikuste hori arte ala ere derbietan miagitze paperean hasteko miagitze gehiago zen. Ue, ba, jaz ere berdintxu ginen, Ba, ebena, pa. Azken urtean, azken bizta iru urte horitan, uste, bon, berdin dudan, bai. Uste. Txipitu, iru garen txasoia da, kasik bermaila dugula. Ue, ba, ba. Bai? Bai, ba, zenta. Kasik, Kasik. Kasik, ala. Kasik. Saik apenean ikusten da, jaz ez da defentzia hundik izan, eta dola bi urte ere, sei eta zazpi. Ala, baina derbiak direlako, baina gero paperean derbia intzin, miagitze hori arte beti izan da, ala ere, Baiona irabazteko gai, hasteko bai, eta aurten behar bada, da, lehen aldikotz, hor gaina jando zenari dira, bolada honean dira, miagitze zain honean, behar bada, favorito garbia da Baiona. Paperean. Bai, bolada ona, ba, nahi nuke xuxendu alere. Xuxentzazu. Bai, sei pondu gehilean dira, Gu ahon gaizki dira, eta haiek biziki untxam, sei pondu hain zinen gira, Bai, mira, ordan, nahi duzu egan, ez dela, oino, miagitze favorito dela. Ez, me ez dira, ez dela... Diago baute. Ue, ez dut uste bai ona garbiki favoritoa teatuko den, nik, Miagitzeko... Ez, berdin txu dira, eh? Bai, hori da, berdin txu. Miagitzeko, na, joan den astean irazi balu. Ena, etxean jokatzen dute bai onarek. Bai, binen, orzte, joan den astean miagitzeko etxean irazi balu, ukanen zituela, kasik hamar fundu gehiago, eta kalifikatzeko gai, behaz ez dakit bai ona favoritu ezen zenaz, aldatu dena, da hori, bai, bai berria da, miagitzeko galdu dola joan den astean. Eta kalifikatzeko zinez beti hori helburua izan baita bertzat, guai ez behitak hasi posibio, ez horrek horra kamiatzen du. Bon, berri hona zuri gorrien dako da, hasteko presiori gabe joanen direla jandozera, salbu, biztan dena, Bon, horrearen presione hori, derbiaren irabazteko presionea, bi derbiak ez galtzekoaren presionea, baina... Gero, beren lehen dakarienen presioa baute, Roiniz ez errantzuen joaneko derbiatik landa, Blanco, kasetariri errantzuen ere... Ikusiko zuen, dinen zisten ikusteat eta itzuleko partidatik landa. Eta dinen gira, joanen gira. Ara, eta nixo. Ez beldu, horatz. Usatea dira, la ere, afen presiona ukaitea, eta niz bat eseo ondela... Ez zuz uste? Ez uste... Ez, eta ni beldurtean ez, bai, sasoen finitzia, gaizki bastuko dela, ez baita gehiago, deus diokatzeko. Zinez, hortaz beldur dut. Eta kanpoko jokolari horiek bere ganatua dute, hor derbia zer den egiazki, edo gehiago ala ere? Ez pali maute horien ganatia, ebe hasteko badakite komunikatzen, eta prentsaira kurtzen bauzu, denek erten dut zute, biskat zinemaiten dute ere ustut. Denek erten dute, hau... Bi eskoldetan hori, Bai, erretut kanpotia gantzat. Hau, hemen ahiltzean, egan azaukuten, berezia zela, bera, bai, hortzen gira, bizike berezia da, eta animaleko osa, eta munduan ez da besteik, eta... Uste duzu zinema dela? Bosteko hain izten dute, Ba, gero. Na, entzuten bat zu, kasu bakarra da, mundu guzitik heldu dira jokulariak, horien egialdetan eta ez da olakoik, frantzian ez da beste olakoik, eta bon. Spedingeta zaizira. Ez bakarri bera, denek biskat hori, diskurtso hori, atzitzen dute, bon. Alere kirolaria dira eta badakite zerbait berezi badela partidan errandugu kalme zela behar da asteuntan beste derbi batzuri konparatuz baina ala ere agerida derbi badela zan egizaz behar da prentsa berak egiten du prentsaren lehen gai nagusiak kirolean gaur eguna aur aipatzen dugu derbia behu eta miartzer artean baina kirol guzietan horrein bada derbi bat futian ere derbi bat gauza gero eta gehiu sort zen dituzte ere prentsak aipatzen batu gerota gehiago badira egiazko derbiak eta derbi baina egiazkoak ere hainbeste direa ala berriki dutenaz importantzia hori hartu Berriki ez alderantziz eganezak behar bada galtzen ari direla bai zen lehen mailan azteko eta rugbyan derbi bakarra da paiseko ekin ez da besteik eta no ez dut uste paiseko bon derbia da zenta bitaldeak paisekoak dira me ez dut uste usain hori dela Tolosa azenekin borokatzen duk derbi da garrona Nafarroa azparne Nafarroa azparne aste buruntan Nafarroa lagesoro bai Nafarroa lagesoro ez dut komparatuko Tolosa eta azen eta Baiona eta Miagitze ez bon distantziaz ez distantziaz baina zeraz giruaz Giroaz? Zitu gelber maite Tolosa eta zenei, kasu guba. Bai, mina, Baiona eta Miagitze bai, alere. Ba, alere, garaetzen gitu gara ez dugu, eta... Bai? Bai. Uai hartio bai, beti, xanek ratatuz, ginen txokolan bializ galtzen. Egan aginuen fede hona izain zila mainaren inguruan, Txakare egan duk. Gure, zinen dian otako epotxo garaetzen duguntza. Bai. Aipat, badira... Horiek dira, joztuki, itenden zinemaren beste adibide biziki. Bo, ez du zinema biziki, hor paiseko xaloin lantzen, juste putzuko. Jautziko da, holki binen. Ateatu da handik, ez dute jan, edo? Ez dute jan. Zinen dianua paspeok. Zomen da jaten putzuko. Hori, amiko, zara barra galde. Lazaineta, mazaretan. Zinen dianua paspeok guizuntan baiunan txaurik. Baina. Baina, paspeok bekamionak. Baina, gauzatetega, bazioen bandera suite gorria, Eta bazen, urdin txuri eta urdina. Ongi eto gehen manduzi. Bistanda. Eta pizagorria. Arrotzeik iztiuk egosi, hau ustio. Naiz eta ez dugu lehertzen zendako indiano bat autatu zuten maskotak isa, behinan bo. Bo, ados no girekin. Kristof, markatuk mementu hau. San eta pol ados. Errandu, polek eustion, ados zera. Pertsonalitate ez dakit nola gabala, azkar edo berezia baitu gabanik eta. Baina netzako kentzen al, hori iten dola ere untsa, zeruskit, bon... Bai, ani bada motibatzen da bere ez dakit kamion edo ez dakit nola edatzen ditu horrekin egiten kilometrak asteko ikusi dugu aste untan eta hortako pagatu hauk araitzeko bai ez gehiago ez problemak izan dira bai horren gainan batzulako Murrizketak ere erriko etxean Biarritzeko hirien txartu hazean Ustot Uaizulte kanpoti hori Zige jo nahi endian hoik Bon, bi parametro ostion jokoara berritzuriko gira Bi parametro erretenginuen Miarritze behar da presio gabe ginen zela Baina etzela bortxaz gauza ona Miarritzaren dako Baionak, itzula lazidu Tolosan ez du talde ona eran, ema ez du talde oberena eraman, zupolek egiten zuen etzela beste auturik, ona izanen dea hori ostiraluntako partida entzat, ez du balio gaite ikusko dugu partidata gero. Ez, be egiten dut. Toulonen hori egin zuten, eta Clermont ere... Ta martxatu zen. Ta martxatu zen, hala. Hala, urtean, ogoita sei partidetan, iru piskat baztertu ditugu. Domaia da, duden txasuen ez dugu eginen. Me Toulon eta Clermontetik landa, etxen... Fezen, fitxik gertatu. Estrategia ona, zuretako? Estrategia ona... Bializ martxatu da. Ba, bializ martxatu da, eta... Hala, Silsom edo hola, kolpatu bazen Tolosan... entzunen zuten, lanta zendako jokatu dutean, zentxantzaik irazteko, eta egia, nik ulertu dut hori. Nik ez dutenak, bakatu, nik ez dutenak omgeitu, bon, postu bat zuitan, ados. Shieldzom, edo txalata bat, edo hola, ama bostak, ama bostak, ganden iandian, ama bostak ziren. Ez ama bostak, graz. Eba, salbu iruan lehen lehekoak, eta hola. Ulerte zina da, deia ez dute partida egin? Hainbestetaino, nien iruriko, eta ez elikatutut eta Baioneko sustengatzele batzuk. Ahonkesu, ahonkesu. Lehen bilegoan, nien hainuen giniz eta txalata eta orako jokalera txartu, lehen bilegoetan. Gero, gibereko jokalarietan, ezen rue ugald ikustea. Hainbestetaino. Sasen batetan ez da partida egin? Ez. Ez da Europako parik, behaz iten du 6 partida guti urtean, eta internazional gutxi bada. Bai, baina da. Oartzen zira, ez dute partida sobera, jokolariak. Ez dute partida. Gero, ez da berdina... Usten bau gule lehen lehoa, partida guziak... Ez da berdina talde honetan, baituzte, txapelketa baute, denak irazi barituzte, baituzte Europako kopa 6, orden eta badira 7, gehi internazional matxak. Ba. Orientzat, bai, ulertzen dut, baina bestena, zolako taldeetan ez duzulek dira, ez dut ulertzen, nik ez dut ulertzen. Ez da strategi. Inizialata eta Silsom eta horako jokalari bat entzat bai. Ez dakit, pagatia dira laire, jubian aritzeko, ez dira bai. Gai, sasoin batetan, zenta baituzu joanekoan hamairu partidu, itzulekoan beste hamairu, eta hoita sei bakirik, bon minarteo bazira edo bat edo bi utxiten duzu beti. Urtean ez dituzu hoita bi edo hoita iru partidu itenal. Bara, ez dut urertzen, eh? Fredo, zer diozu strategia hortaz? Gero behar da ikusi, ez duela eta janplazan eta handi, kantitate handi ez ziuk, biagitzen bezala eta ez bestetetan bezala. Guk ere ez du, Ba, hausi beste kantitate. Lehen lehuan adibidez, ziek sei jokolari bat dituzu ekasik, ene ustez, Ez maila izierunekoak, baina behar maila berekoak direra. Beraz, biagin lineakoak batuzi, lau bos batuzi, guk mila iru. Hara, ez da, ez ziuk, ez ziuk nona izkartzen al partidak. Ni ez dutena kompreitzen al, da, egiazkiz, egiazkiz ganden hastean, matxa, lasatu dute. Egiazkiz. Lasatu, untxasin dira, ben bos minututan. Bai, hori, zure eta jurnala irakurtzean lan bagoizian guzteuzu talde hori, egiazkiz, ni izan manintze eta Baionako sustengatzeleat, enin behatuko hori partidua. Dospigi ere etzen ados, eh? Ah, no, ez eme konfritziko, me anitze, kexu ziren, eh? Anitze. Bon, estrategia desberdinak, ba, jonak itula... Behaz azie, Toulonek, zenek hartutu berreita bat eta huts, eta... Bogaren. Hoi, hori izta normala, eh? Etzen ekipatxarra gainat, eh? Ha? Egun oktana. Ba, me lasatu dute ere, pederaz partida. Lasatu dute? Ah, bai, me hori itxusia izan da. Beste tenek atatzen duk. No, ez da berdin. Beste tenek atatzen duk. Ez da berdin, me hori ziren jokolariak alere. Badira jokolari batzu. Baionako jokolari gaztiak ere, ne ustez partitu... Bon. Ah, bai, animaleko serbitxo da. Berroita hartzen duzu. Bakarik gaztiekin ondoan, ez dakit. Ez, onik jeuse. Gamden lan bateko partidan, onik jeuse. Ez dakit, bine, berroa du... Du sotuar edo lako jokolariak iten duzte hogeita ma bos partidu urtean. Erten da sobera dela. Hor, seurki, egia da. Pite, ez dituzte hoita bi itena. Batxi, behazak auzat. Eta Saint André Frantziako antrenora, penitzeok, guai diren jokolariak akitua dira. Esplikazatak hor duen. Bai, zenta justuki, internazionalek, bai, ados niz horrekin, internazionalek, denute berba hoita ma bos, hoita ma zazpi partidan. Baina, bai honan, ez da internazionalik, eta ez da Europako koparik. Bai, xalantza hor duk. Super. Bai, xalantzen bai gortzaltuzu gaztiat. Xalantzen bai gortzitzu gaztiat. Bai, xalantzen bai, nahasiz. Bai, ez dira xikolan kalifikatu. Ne bauzu xalantza jokatu. Badu hama urte edo. Ez dute jokatzen, xalantza hori da. Bai, ez dute jokatzen. Horten jokatu dugu, ba. Zizte, amilen horten. Uai, zatuzek gazteak jorriko duzi? Ez. Ei, bola. Zituzik azteak irreko? Ne, ez, me, elburu azta berdina, idira irazteko, miagitze, bai hona. Gu xalanza jokatzen du irazten, irazteko. Zik, ez duzi, seriuskiz, zikuran azteko. Ba, aurten bai, ez duko hori egiten ala. Aurten bai. Aurten bai. Bai honako pula aurten, asko, asko, norten hori, asko portako, pula zen azkarazioan, bai honako aio. Xalanzako? Italiako salbu, besteak biak azkarazitien, eh? Ah, baina Newport Newport eta Wasp bai. Wasp. Ba, megidu hori azken urte izanen da hori. Zenta elduden urtean ukanen ditugu ogoita amar jokarari bermailakoak gure fitxaketak ikusiz, eta ez da bada hori ez da izanen elduden urtean. Bo, istante aipatuko dugu jokoa biskat gehisau, beraz partida, zinez nun jokatzenako da. Atik badugu nokbait telefonaren beste puntan. Gabon. Bai, gabon. Atxaldeon, nor zira eta nondik ditzen duzu? Aguntzatik, Jean Leon. Aguntzatik, Jean Leon, ea. Zanuke, galdera bat laua ditu hori endako. Ea. Eta noraz ez zuten aipatzen aurtengo eta jazko trebetzailea. Ba, jaz, bai honan zen, aurten miagitzen. Egia. Nuke jakintze pentsatzen duten eta xeetasun hortaz. Ea. Kestione hona, Jean Leon. Agerida, ez hau zen duela, Jean Leon. Prestatu ginen, Jean Leon, ez da hono gin, galeretan. Ea, zer diozu beraz? Hori da, profesional munduko xarma, non baita, jokolarietan ere gauza bera izaiten alda, ebe urteatez talde bat jantzira, ondotuko urtean bestean, ebe fite gauzak fite aldatzen dira, profesional munduan, hola da, Manolo. Ha, eta, bon, genera, eniz bat esorni miagitzen zat lehen autoa zela. Bortxatea dira genera diren legeekin ez bakarrik saila beti izan petaztea zaina bi urte. Ez da, edurran lortzen hori zen dela. Ba, ez dakit, bitxita, bai. Bai, unagak? Ba, antrenatzele xe gioza da, eh? Bai. Ba, kiuzek ekarri du eta saskurtean guetako. Behar bada, ekarri du bai unara miagitzen ez duena ekartzen? Bai, harri batu berria da, eh? Egoera ez da berdinare komparatzeko... Urtean barne sartu da, ez da erra esberaren zanmiagitzen. Eta geholako gukasuak badirat, ezen dira geta geho, Lievremont, izan da, behinoako entrantzailea. Ez da urtean elektezina, behinan, miagitzina, izan da, miagitzeko kapitaina urtetan, titulu guztiak irazitu miagitzen, bere bizia bastu miagitzen, eta joan da, Baionat antrantzeat, ma hola. Hor bizi da, nahi zuen segitu, profesional maila, hola da, gerota gehiago, egiten da miagitzeat bitxea da ere, hala da. Jean Leon, zer diozu? Be, nik hori ulertzen dut, baina teknikoki, Fojoron delako trebetzaile horrek, baina taldea zanguntza ezagutzen du, aurten miagitzen da, eta nik hori dut behar bat, beldu tipi bat, iarko, hea nola... Praktika kambiatu ditugu. Jean Leon zumintzu zira, baionako susen gazale bezala. Txugi hori da. Salatu, atxemana azteko. Bo, azteko, ginezten Jean Leon galdera hori ondotik, jokatuko du Fojoron? Jogonek jaz baionan trebatzea, ez behar bada ezagutzen ditu jokalariak. Bai, benan badak. Eneteko ez da dibitzen, ez da mode bera hartzeko Janik Rubian, bestaldera idira, jutzen zau Jean Leon akortizanen enekin, beste joko modle badute eta badira bizpairu lau jokolari difentzia ite duten aurten saskoan aldean. Bai. Detalie tipi bat zuen gainean, iten aldo? Bai, posible da, ba. Bostakit. Huai, bideoarekin eta ala ere, egeda jazan jatzuna, binen joan da hastean beho izan erik jazikin kontra, jazin dindirelaik taldeaz dena zautzen dute. Ez bena gehiago behar badap jokolari baten pertsonalitatea, zaulesiaz edo... Bai, ez dakit. Nik ez dut uste azteko. Ertzen erraiteron hegi jinda baionatik miagitzerat, ez dakit zerbait berezik ertzen duenaz baionan kontra idirelaik. Azteko esker mila parte hartuik Jean Leon eta bakit... Azken hor ben bat otoi, ni idutzetzaut baionan Fojoron nagusi zela, zinez, eta ez dakit biagitzen... Hori, da hiru neganik ere. Eta zien president lehen nakari hori rugbya izerriuntza ez hautzen du, baina bere personalitatea du eta behu eta iduritzen zauten ikanpotik behar ba Fojoron ez dela nagusi badituela gainean hor beste manamendu batzu eta... Ez behar ba blanko baina jokulari osatxu batxu ahin orduki eta jazbi eta horiek, trai eta horiek. Hori bai, blanko baino gehiago nik uste bai. Jokolarien jokolori zaharenen eta pizua hori berdin bat. Hori manatzen dute miagitzen? Ez manatzen ez, me baute pizua. Badute pizua. Aitzinek ere pairatu dute hori, eh? Michel González. Kriston pizua dute aspaldian hor dira, aniz gauza intuzte miagitzen dako. Badugu ya beste norbait telefonan? Ez. Esker mila, Jean-Leon, parte hartu. Bai, deusetaz. Eta matxa hon, baitakit matxan izanen nazirela. Apa bai hona bai. Izan ongi, Jean-Leon. Bai, izan dira, Jean-Leon. Ara, beraz, bete-betean gira, partidan, behar bada, bon, Fosgeronotik aparte, nun jokatuko da partida hori joko azarena, izek teknikoki? Bo, aintzinean. Ene iduriko, ustartzea da gakoa. Bai. Biharkoa. Uztartzetan biziki azkarra dira Baionesak, eni duriko Baionako jokolari uberena da tialata, aspaldian erten dut, me oinore eranen dut. Aida goiti, Aida, beste taldetan batzen mali mauzu, kasik eranezake, eskuin kasik uberena dela, xapel gontan. Zontzonekin. Bai. Eta nik uste, voilà, gakoa guretzata, hor da, zenta lehen lojuan azkarrago dira eta Baionesak. Egin batean atxikitzen malimatu, gero gaineatikoen dako estiralgo baino gehiago. Hola. Bain, hori sigur da, hori ustartzea eta zigor kolpeak eta kausitu. Tentu egileak, kosaskiren egan, pizua izanen du. Ah, ba. Antxe hori jasvili miagitzen eta... Podgiter? Podgiter, hasiko da. Boie egin... Boie kolpatu da. Ez da sartzen partidarako? Ordezkoetan izanen da berba, mea podbiter izanen da titular, eta bedak... Matiu galdu du guaiko ustez eta ramplazanta. Ordezkari. Men nik esperotu da ere gidean iten aldutela difentzia, Novo Balavu roko zoko iten aldutela difentzia. Esperotu. Hala. Eta ba, spidim, ez da, partikulazke spidim gilean. Eta okonorzek maitezik eta... Entxegoak ikustia eta... Lehen jo senak gilean okonorztuk. Patxi, septikoa ituriz. Ez da... Naiz eta hostira ratxen. Ez da kiten, nik behar ara, behar bat malimuz da, binean, ara ustote, jasbilik bat dola zerbait, jokorari berezia dela. Eta miagitzek irazten malimadu, hasteko beri eskerri zein dela. Aintzuruk jasbili pergolong behar bat da behatzi amak, esperientzia importanta izan da, holako partida batean, ha? Bai, biziki importanta. Ez da failoik egin behar, xuxen jokatu, hotz izan eta hortako jokolaria proposa dira. Bio, eta ez, bai, ere, jatzen tekniko kita, ez da dila ere izan partidu egin ezake itxusia, ez baita ezpada gestoen gati, baina joaneko partida dibidez ez dut bortitza atseman. Izan dira beste derdibi batzu, bortitza. Eskaz zinuen hori? Ez. Oiniz, famatia da guai, imanona ita sartu baitza, minan, partida hori, mi bortitza zen, afen, jokoa denetan... Usaian baino. Bai, urtzartze laso guzietan, bazen jokolari... Baita presio, presio hondia. Guzietan, eta zinez, hala, hori, biztadena folklore entzat ondela, baina... Partida garbia izaitia, joketa horietan garbia. Partida garbia izaitia, bai. Denbora entzina doa, eta baituko ino gauzak aipatzeko, bitz arbitroaz. Arbitroa ostion egan duzu, Pol, beraz, renal izanen dela, egan duzu arbitro hona dela. Be, egan dut arbitro hona dela, ez baita aipatzen. Aipatzen da, pechamer, leno mazilo, renal, bon... Aipatzen ez dela, imarka hona. Be, ba, hala da, zenta hala... Hortako, eta bon, ikusten duen orden ere, partida batzu begiratu ditut eta berazen epailea, eta la, ez kasik bosto benetan da. Fredo? Garzezekin eta horiekin. Bai, arbitro hona duk. Poat, badira. Horren eta buruz ari du, ba, bai, garzezekin eta poat eta... Gero, hanitza epaile, ezta gidu itzen, eitun duzten eta indarrak... Untsa, segitzeko jokoak, gero, memento honetan, juz biak, iziari gaiztu duk epailaren zat, iziari gaiztu duk. Zaila, erramende demezela, pasazabi dertan denu ibedenak, horike, sometzuk akordatzen tia, eta bestatzuk ez. Gero, lehrok, erten demezela, zola, plakatzariak, somataliz ez zitien, eta libratzen jokolariak, ez zitu aldatzen, horitane, Zometzuk behalaz itentie eta sistukatzen, eta besteatu zikotie, hala. Jaz bortitzagoak ziren, horren gainean. Miagiztarrak konforme, genalekin? Begia egan guk azkenean ez dugu sobera kasu maiten, epaile. Niken hakien bazelare, jenal okzela. Epailea bazela... Biskat... Bakizu alare partida guziz epailea bat. Bai, bai, bai, dute, bai honan alere aheman berezi bat epaileikin. Bon, joaneko partidan Blanco ez du bezala egan garzezen gainean, eh? Kesusten. Ez ziste hain gaizkiatea, tu ez? Kesusten, hortako kesusten. Ez da... Hortako kesusten. Ez da falta bat izan, eh? Ebon. Mucha basioan, eh? Gazetze penaliti eman dila gutxa bazuen. Bai, me... Ez dut uste. Nik azteko... Hor dion ez. Aba, baxan. Hor fede xerriko izan. Ez, bakarrik eruditok. Azteko epailaren haustotan enetzat. Ez, hortan ez. Patxi, patxi. Hortako berba ez dugu aipatzen ere, zenta berba ondoko urtetan gukere gehio aipatuko dugu. Epaila beti berren galtzen duzulaik beti aipatzen da, irazten duzulaik sekulan. Baz hortako... Hame, gara... Irazten duzulaik ez da sekulan aipatzen, eta hortako nik ez dute importan. Agas denbora gutxi badugu. Azken fede honekoa dira. Azken bost minututan sartuko gira eta oino nenuke gauza bat aipatu da derbi baten ondorioa. Eta ikusi dugu joaneko partidan ze ondorio izan du Miarritzen dako. Biziki muntxa hasia ziren ikusten lehen partidak iratzirik. Eta gero aguntziro batean sartu dira. Eta kontrakoa Baionaren dako. Gauza berak gertatzen aldea. Ostiraluntako partian ondotik batak ala beste irabazi eta zer ondorio izaiten aldu ea Baiona lanjerian izaiten alda jausteko lanjerian galtzen baute eta Miarritze sei lehenetan edo zazpi lehenetan sartzeko zazpi... posibilitate irazten baute. Behingoan nik eganezake Usaian egia kristoen eragina dila eta emaitzak. Behingoan eganezake ikusiz ze situazionean diren bi taldeak ez dut uste olako eraginik ukanen. Hain ez pentsatzen mantzukun Baionak galtzen du derbia eta olako krisi batean sartzen da eta ondoko hiru partida galtzen baitu. Ez dut uste. Ez. Eragina izaten alda, Miarritzak irabazten badu, aldiz, ni uste dut, zazpigaren puntua, ez dela meste urrun Miarritzen zat. Nik uste dut fini dela, behaz. Hori gertatu da, joaneko partidan Miarritzak galdu, eta ondoko, ez dakit, partida segidan galdu ditu, krisi batean sartu da. Ala, sasoin astapenean da, ez da bate berdin. Nik ez dut usten gauza iniz jokoan ez. Artson gira, bost partida galdiltuko gira. Segituko dugu xola saldian, artian... Jokoa zeginen dut galde da, eta asituko dugu sola saldia. Bai, bakatu. Hala ez, eta pilotaz bisertze baditugu irabazi arazteko, eta finala baita Waltari eskugaren kontra esku uskan, eta galdera, hala, bez eskugak ligaseko azken egunean, ozafren jodu, Paskalek, finalera txailkatzeko, zenbatetan gertatu zen azken berdinketa jonen igandeko partidan. Arrapostua bali maduzue, deitu 0-bost, berrogoite meretzi, ogoita amak, 0-baterat. Azken berdinketa, zenbatetan gertatu den joan den igandian. Jakinik berro eta oitalau bukatu zela zenbatetan beraz azken berdinketa deitzen alduzue azken minutak dira. Errubira itzultzeko beraz ondorio zinez gauzak eginak dira bai Baionaren dako eta bai Miarritzen dako zira ez Baiona zai hau txiko Miarritzen eta selkatuko alderantzizkoa ez biztan dena. Inak ez me ba ez duzu nik kasik. Tenetzat, seur da inadela. Inadela. Maizu soina finida. Ez zuzu ikusten... Gubertu guira, bazi mantentzeko, eh? Ez zuzu ikusten... Baionak galtzen malimadu... Toulon, gero... Joan behar duaz genera eta bordalera. Ara. Eba, ebinan. Eta Toulon... Zutxin estu. Zebitzen dugu anuetan, eh? Gubertu gu... Biagira hazi, txuntuki. Ara, biagira hazi, ta hor... topa moruan gira. Eta gio pesta inan dugu Miarritzarekin. Egin gara zenta pasten dira favoritotik, eta gio galdu zailautziko dira. Ez, baina, bada, ara, nik pixka bat usuk gertatzen baita derbi baten ondotik galtzen duen taldeak olako zerbait lurikara bat gertatzen da bere inguruan, bere klubaren inguruan, eta beraz... Hori berbarazen duzu? Hori gertatzen malima da bai honan, ez dugu aipatu, baina berdinketa gertatzen da, gero galdiginen dizu, eta bakotxari pronostiko bat. Hori gertatzen malima da bai honan, kasu, da nik uste zortzi puntutara den altzen? Bai. Zortzi begilea joan da, eh? Sortzi ainiz da. Bai, zenta... Zenta... Baiona galdu zure bonus hartuko du, afen. Azenek irazte malmadu bordalen emantzagun, ez dakit nien nolaz. Baiona galtze malmadu derbia, ondotik Baiona azenera. Azkidu galtzea. Azen eta bordele jautsiko. Ara. Berdira biak Baionaren entzinat bastu, ez da posible? Hori da. Ara, azenek, azenek, bere buru asalbatzeko, behartik iazi bost partia azken zazpiotan. Lau? Lau, ez du salbatzen. Normalki, ez da... Ez du sabatzen? Ez, berdu irazi bordale baino bordale bezen bat. Olatz, bakinoa joan den nazen, Toulonea joan duk, Montferrenea joan duk, Azken minuta, Fredo. Bakerrik badugu hastia, are, gaitzen dugu Baiona eta Miarritze, hor gildutuko dira. Badugu hastia pronostiko baten maiteko eta zurekin hasiko gira. Nik hoita babi, hoita bi, hama bi Baionantzat. Zomaten txegurekin. Bat. Pol. Are, ez da sosik jokoan, ez, tranki. Ez, me bon, ala ere. Ala ere pentsatu behar da. Nintzen urgun joaneko partida. Fite. Are, oita sei, amar. Patxi. Baionaren alde. Baionaren alde. Bien txegu. San lehenik. San. Amabost amak Miarritze. Amak amabost. Txegu bat? Bai. Hamazazpi... Are, hamazazpi, hamabi, Miarritze. Etzinen bate. Erretzen Miarritze galduko zuela eta etzira bate. Ezin dut egan... Hortan bego. Hortan bego patxi beraz. Esker mila beraz bai patxi eta San beho zaleak. Fredo eta Pol Baiona zaleak. Guk bebukatzen dugu fite-fite Rizof Kirol emaitzekin. Bai, emaitzak ez, baina itzorduak bakarrik ostirala aratsuntan eganen dugu kirol emankizuna izanen dela zazpiak laurden gutitan eta derbia segituko dugula zortziak eterritaik goiti ostiral aratsuntan emankizun hau erripikatuko dugu biarratxalian lau orenetan izanuntza, agur.